کلے کاری تال بندیشت مثال عجیب کلے کاری تال بندیشت مثال عجیب کلے کاری زلف دیوڑی راوڑی شمال عجیب کلے کاری بندیشت مثال عجیب کلے کاری تال بندیشت مثال عجیب کلے کاری یو د زخمی ظلم پوشو ڈو کلمہ دمینے یو د زخمی ظلم پوشو بندیشت مثال عجیب کلے کاری تال بندیشت مثال عجیب کلے کاری زلف دیوڑی راوڑی شمال عجیب کلے کاری تال بندیشت مثال عجیب کلے کاری تال بندیشت مثال عجیب کلے کاری دا ژوند کور مسافر دی مستغفر گربزا تال بندیشت مثال عجیب کلے کاری تال بندیشت مثال عجیب کلے کاری زلف دیوڑی راوڑی شمال عجیب کلے کاری تال بندیشت مثال عجیب کلے کاری تال بندیشت مثال عجیب کلے کاری تال بندیشت مثال عجیب کلے کاری تال بندیشت مثال عجیب کلے کاری